Nie. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 kwietnia i 16. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mimo oferty złożonej przez premiera, opiekunowie osób niepełnosprawnych chcą rozmawiać z szefem PiSu. W Ravensbrück zaczęły się uroczystości w rocznicę wyzwolenia nazistowskiego obozu zagłady. Mieszkańcy Katowic w ciągu kilku dni posadzili 16 tysięcy drzew. Protestujący w Sejmie opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych apelują do szefa PiSu o spotkanie. Jarosław Kaczyński zna problemy osób niepełnosprawnych i popiera propozycje przedstawione przez premiera, odpowiada rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Mateusz Morawiecki zaproponował utworzenie specjalnego funduszu dla osób niepełnosprawnych, na który składałyby się osoby najlepiej zarabiające. O takim rozwiązaniu mówił także dzisiaj w Trójce Jarosław Sellin z PiSu. To jest propozycja Funduszu Solidarnościowego, tak to nazwał premier. Konkrety będą przedstawione, prawdopodobnie będą dotyczyły absolutnie najbogatszych ludzi, nie żadnej klasy średniej, żeby jednak solidarnie... Nowy podatek miałby być wprowadzony od nowego roku. Natomiast Grzegorz Długi z Kukiz 15 proponuje, żeby pieniądze dla osób niepełnosprawnych pochodziły z reformy urzędów pracy. Na ten program potrzeba około miliarda złotych. Urzędy pracy, które nic nie robią, 20 tysięcy urzędników, których można by posłać do pracy, miliard tam zabrać, to po prostu jest kwestia jednej decyzji pana premiera. I do tego wzywamy, żeby wesprzeć te rodziny, żeby wesprzeć tych niepełnosprawnych. Protestujący w Sejmie rodzice domagają się m.in. zwiększenia dodatku rehabilitacyjnego do 500 zł dla osób niepełnosprawnych po ukończeniu przez nie 18 lat i zrównania renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS-u. Ten drugi postulat ma znaleźć się w projekcie, który zgodnie z zapowiedzią premiera ma być gotowy do połowy maja. Główne uroczystości jutro, ale już dzisiaj. Były więźniarki Ravensbrück biorą udział w uroczystościach 73. rocznicy wyzwolenia tego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. W latach 1939-45 więziono tam ponad 130 tysięcy kobiet i dzieci. Ponad 90 tysięcy zginęło. Polki stanowiły 1/4 więźniów. Alicja Kubecka tak wspomina pierwsze chwile wolności pod opieką jednego z amerykańskich żołnierzy. Otworzył szafę i powiedział, wybierz sobie co chcesz teraz do ubrania. Ja sobie wybrałam jedwabną bluzkę, kolorowe kwiaty z takimi szerokimi rękawami i wyszłam z tej bluzce na zewnątrz. Wiatr był. Jak podniosłam te ręce, to ja już byłam w siódmym niebie. Ja byłam wolna. Dziś w Ravensbrück także młodzi ludzie zapalili znicze i złożyli kwiaty. O byłych więźniarkach mówią bohaterki. Ja bardzo podziwiam, że one przetrwały, że miały siłę, żeby tutaj przeżyć. Po tych wszystkich latach nadal umieją się uśmiechać, przyjechać razem z nami. Wieczorem z byłymi więźniarkami spotka się Agata Kornhauser-Duda. 16 tysięcy nowych drzew posadzili w Katowicach mieszkańcy miasta. Akcja, która trwa w Parku Muchowiec od kilku dni, zorganizowało miejscowe nadleśnictwo. Ja mieszkam tutaj na Ptasim, jestem nauczycielką z tej szkoły. No i właśnie mówiono nam o tym, że to nie są wycinki pod nowe wille w tym lesie, tylko po to, żeby odtworzyć te wartościowe gatunki. Dlatego bardzo się cieszę, że możemy w tym uczestniczyć. Chcemy, żeby było w całym mieście zielono. Które to już drzewo sadzisz? Nie liczyłam, ale chyba dużo. Z 20, 30 posadziliśmy. Dęby i lipy to zasadziłem 120. W Katowicach do końca roku zostanie posadzonych 185 tysięcy drzew. To tak zwana wymiana pokoleniowa lasu. Jeszcze przez 2 godziny można zajrzeć na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. W sobotę zwykle jest zamknięta, ale dziś dzień otwarty giełdy. Można m.in. wejść na salę notowań. Mile widziani są i dorośli, i dzieci, zachęca Filip Duszczyk w giełdę. Myślę, że dla dzieci to jest bardziej takie podejście, żeby te dzieci mogły kiedyś wspomnieć. Tak, kiedyś byłem na takiej imprezie dla dzieci. Było to na giełdzie i może się dowiem, do czego ta giełda służy. Dla rodziców tych dzieci to jest jak najbardziej właśnie dla otworzenia oczu na giełdę, żeby pokazać, że giełda to nie jest kasyno, że na giełdzie można inwestować długoterminowo, można inwestować też krótkoterminowo oczywiście. Giełda jest dla każdego rodzaju inwestora. Jesteśmy otwarci na każdych inwestorów. Na zainteresowane osoby czeka kilkanaście stanowisk wyposażonych w symulatory giełdowe, pokazujące proces inwestowania. Kończymy serwis Trójki, kolejne o 17. W nocy na Podkarpaciu przelotne opady deszczu, możliwe też burze. W większości regionów od 5 do 7 stopni, choć na Suwalszczyźnie lokalnie przegruntowe przymrozki do -1. Jutro znów bardzo ładny dzień, dużo słońca, bez opadów. W centrum 18 stopni, na ziemi lubuskiej 22, chłodniej nad morzem, tam od 11 do 14. Trójka. Program Trzeci.

wprost, pojadą taksówkami. Nim dzień nadejdzie, stracą głowy, padają znów przez celi schodu. Niosą ich troskliwe cienie do podstawionych samochodów. Pisz, pisz, tu nie stanie się nic złego. Pisz, pisz, to sobota 13. Potem wstawał tak jak Paddy, kilka kilometrów dalej. Dzieci się zgubi, kilka godzin, by już się nigdy nie odnaleźć. Złożą więc sobie obietnicę, niemożliwe do dotrzymania. Ta wojna nigdy się nie skończy, więc nigdy nie będzie przegrana. Bić, bić, tu nie stanie się nic złego. Punkowa historia punka. Kiedy zaczyna się punk? Czy na początku lat 70. w Stanach, czy parę lat wcześniej na przedmieściach angielskich? Gdzie? Punk rock zaczyna się w Warszawie w 93-94 roku. A wcześniej? Nie wiem, co było wcześniej. To jest sprawa bardzo dyskusyjna. Czy właśnie... Punk rock moim zdaniem jest doświadczeniem indywidualnym. Oczywiście to, co powiedziałem na początku, jest żartem. Wiadomo, że punk rock się zaczął wcześniej. Dla mnie zaczął się wtedy, czyli w latach 90. i w Warszawie. Natomiast książka, o której tutaj mówisz, wskazuje początki punk rocka na późne lata 60., przez lata 70. w Stanach Zjednoczonych. Natomiast mi osobiście bliska jest ta wersja, której nas uczono może nie tyle w szkołach, co w czasach szkoły, że punk rock zaczął się jednak trochę później w Anglii, na przedmieściach, z jednej strony w modnych butikach, z drugiej jako taki twór, z jednej strony całkowicie wykreowany, sztuczny, marketingowy, z drugiej strony całkowicie autentyczny, robotniczy, wymieszany z tym skinowskim żywiołem, starszym od siebie o 10 lat. Później te nurty się spotkały, doszły do tego jakieś następne style muzyczne, ideologie i tak dalej. No, nie ustalimy tego. Każdy będzie miał tutaj swoją jakąś wersję. Jeżeli mówimy, że punk zaczął w latach 60, no owszem, o takich wykonawcach się mówiło, że kapele punkowe się nimi inspirowały. No teraz zapisujemy do punk rocka lata 60. Możemy sięgać dalej, uznać, że jeżeli ktoś grał prostego rock'n'rolla w latach 50., no to może punk się wtedy zaczął. Wspomniałeś o tych dwóch nóżkach punk rocka. Jedną nóżką są wymuskane chłopaczki chodzące po butikach i malujące się. Drugą nóżką robotnicy autentycznie zbuntowani, szukający jakiejś swojej drogi. Łatwo jest zredukować punk rock do którejś z tych odnóg. Jakie jest dobre wyważenie pomiędzy tą bogatą estetyką punka, a bardzo surowym tak naprawdę przekazem? Myślę, że to jest trochę sprzeczne tak naprawdę. No, może im dalej jesteśmy od tego pierwszego podziału, tej eksplozji, która się złożyła z tych dwóch czynników, wtedy jest już łatwiej, dlatego że na przykład jeżeli ktoś wchodził w punk rock w latach 80. czy 90., to już mógł spokojnie czerpać z tych dwóch nurtów, nawet czasami nie zastanawiając się nad tym, co było prawdziwe, co było sztuczne. No, pamiętam, że my wchodząc w punk rocka słuchaliśmy zarówno Sex Pistols, jak Exploited, które tak naprawdę, mimo tego, że oni się cenili, znaczy Wet is Exploited cenił sobie, zdaje się, Sex Pistols, ale to są właśnie te dwa oblicza punk rocka, wykreowane i autentyczne. Dzisiaj można mówić jeszcze o punk rocku? Jak najbardziej, aczkolwiek jeżeli zaczniemy wchodzić w definicję, to się bardzo pokłócimy, nie wiem, między sobą, ale chociażby dyskutujący o tej książce, czyli zapowiedziach punkowcy na Facebooku już, mimo że jeszcze nie czytali, już się bardzo kłócą. Przede wszystkim dzisiaj podział w punk rocku już nie tyka tych spraw, o których mówiliśmy przed chwilą. On już nie dotyczy tego, czy punk rock jest jakimś, nie wiem, prowokacją artystyczną, czy szczerym, młodzieżowym, robotniczym buntem. Raczej dzisiaj podział dotyka sprawy takiej, czy punk rock to jest tylko zabawa, rozrywka, spędzanie przyjemne czasu przy muzyce, piwie, czasem jakiejś zadymie meczu, czy też jednak jakaś ideologia powinna za tym iść. Punk rock miał to swoje szczęście albo nieszczęście, że jako muzyka prosta, emocjonalna i taka pobudzająca do jakiegoś działania, no choćby do tańca czy przemocy, jest znakomitym nośnikiem wszelkich treści politycznych, co zostało wykorzystane zarówno przez nacjonalistów w Anglii, co skutkowało później tym całym bardzo politycznym odłamem skinowskim, nazistowskim wręcz. Z drugiej strony anarchistycznym, takim jak Kras na przykład. I teraz cały czas jakby tutaj jest ten podział, że są ludzie, którzy tylko chcą się bawić, oni się nazywają politycznymi nogu, są ludzie, którzy chcą walczyć, a muzykę traktują tylko jako taki, nie wiem, nośnik, jeden z wielu. Trójkowym chuliganie literackim Krzysztof Karnkowski. Rozmawiamy o historii punk rocka. Pretekstem do tego jest ukazanie się książki Please Kill Me, punkowa historia punka Lexa Magnila i Gillian McCain. Wspomniałeś, że różne są motywacje punkrockowców jedna motywacja to dobra zabawa, a druga to jakieś przesłanie polityczne, bunt, który zawsze za punkiem stał, ale zwykle kiedy młoda dziewczyna lub młody chłopak zaczyna się interesować i zaczyna wchodzić w ten żywioł, no to jednak zaczyna się od estetyki. Komuś się spodobają kolorowe włosy, komuś się spodobają ubrania, kogoś innego pociągnie sama muzyka. Jaka jest taka przeciętna, czy najczęściej spotykana ścieżka inicjacyjna w punk rocku? Trudno mi powiedzieć, jak jest teraz. Mimo wszystko ja zaczynałem trochę wcześniej, a przede mną już były co najmniej dwie czy trzy generacje. W Polsce na początku to były jakieś takie przenikające okruchy informacji z zachodu. Czasem ktoś coś przywoził, ktoś miał wujka, ktoś miał ciocię. Ktoś złapał radio i usłyszał muzykę, która mu się spodobała. I to było tyle fajne, że u nas ludzie sobie jakby mieli o wiele większą przestrzeń do jakiejś własnej kreatywności. Znaczy oni mieli takie ogólne wyobrażenie, co to jest punk rock. Nie mieli nogu dostępu czy do muzyki, czy do ubrań i tworzyli coś swojego, tylko mając taki właśnie pomysł, że to jest coś prostego i agresywnego. Później nastąpiła uniformizacja i myślę, że już akurat to pokolenie, które wchodziło w punk rocka na przełomie lat 80. i 90., do którego się zaliczam, było w sytuacji o tyle innej niż późniejsi punkowcy, że my mieliśmy dostęp do punk rocka w czasach, kiedy punk rock był, co dzisiaj brzmi dziwnie, ale tak było, był pewnym mainstreamem w Polsce przynajmniej. Punk rock był bardzo promowany w radiu, w telewizji, był najczęściej słuchanym podgatunkiem szeroko pojętej muzyki rockowej. W związku z czym myślę, że wielu moich znajomych po prostu dotarło do punk rocka przez radio czy przez telewizję, no a ponieważ też punkowców było dużo, no to widziałeś na ulicy, że są tacy ludzie, oni wyglądają fajnie, jest to coś mimo wszystko innego. Też wtedy to się wiązało dosyć dużym ryzykiem, tak samo jak bycie z kina, no ponieważ my żeśmy się nawzajem tłukli cały czas, więc taki, powiedzmy, może zagrożenie zdrowia życia cały czas obecne w tym wszystkim, więc można tego jakieś wielkie idee sobie dorobić. No, bardzo fajna rzecz dla młodego człowieka. Natomiast później myślę, że internet, jakieś tam, nie wiem, okruchy, znajomi, już ktoś ma starszych kolegów, więc zostaje wciągnięty w tą subkulturę. Ktoś od strony ideowej może czasami też do tego docierać, a ktoś po prostu coś usłyszy w internecie, ale myślę, że teraz raczej kaptacja na zasadzie, że ktoś miał starszego brata, no coraz częściej ojca, matkę i odkrywa ten świat. No to nie to oczekiwać, to już trwa tyle lat, że jakby inaczej dzisiaj się wchodzi w subkulturę punkową niż 30 lat temu. Wspomniałeś o ideologicznym, czy też ideowym rysie punk rocka. To wyjątkowo trudny temat, bo punk sam z założenia stara się być ideologiczny jako ruch jednak stawiający na indywidualność, na odrębność, niedefiniowalność. Ale bardzo kontrowersyjna teza. Bardzo kontrowersyjna teza, twoim zdaniem? Tak. Znaczy, moim zdaniem, jak musiał idealizować, to owszem, ja zawsze miałem takie wyobrażenie punk rocka. Ale dla bardzo wielu osób ten indywidualizm powinien jednak prowadzić do całkiem konkretnego i może nigdy nie spisanego, ale jednak oczywistego zestawu poglądów, czyli nie wiem, kiedyś pacyfizm, dzisiaj pacyfizm rzadziej, anarchizm, jak w to wejść głębiej, no, feminizm, wszystkie jakieś takie lewicowe ideologie. Z drugiej strony dla jakiejś bardzo małej, ale jednak też istotnej grupy w zupełnie inną stronę to mogło pójść. Są osoby, które przez punk rocka dotarły do konserwatyzmu, nacjonalizmu nawet. Oczywiście im się odmawia wtedy miejsca w tej subkulturze. Sam jesteś założycielem i moderatorem strony Conservative Punk Movement. Co, założycielem nie jestem. Ja po prostu byłem faktycznie moderatorem i jestem uważany do tyle za osobę ważną dla tego eksperymentu na polskiej scenie punkowej, że jako w miarę sprawnie piszący napisałem manifest i chcąc nie chcąc się pod nim również podpisałem. Faktycznie no, był to dosyć duży cios dla wielu kolegów, taki dla jak to w ogóle, skąd takie coś, no jest to zaprzeczenie punk rocka, bo punk rock nie może być konserwatywny. No, próbowaliśmy wykazać, że może po latach, no, czy to się udało, to jest inna sprawa. A na czym opierałeś tezę o konserwatywnym rysie, czy też nawet podłożu punk rocka? Jeżeli chodzi o podłoże, to raczej po prostu właśnie wywodziłem to z tego, że jeżeli możemy być indywidualistami, no to nasze samodzielne myślenie może nas doprowadzić do praktycznie każdej ideologii. Oczywiście też jakieś tam granice stawiałem, ponieważ uważałem, że jednak to, jeżeli jesteśmy indywidualistami, to jakieś takie totalitarne doktryny są nie do przyjęcia, no są zaprzeczeniem tego punktu wyjścia. No teraz konserwatyzm jako ideologia, która całkiem sporo daje w jednostce wolności, zwłaszcza w kontrze do konsumpcjonizmu, jest całkiem naturalnym wyborem w pewnym momencie. To jest tutaj zapodzielane przez wielu twoich kolegów, czy raczej należysz do szlachetnej, ale bardzo nielicznej mniejszości? No koleków się dobiera w jakimś tam stopniu też pod kątem pewnej wspólnej wizji świata, więc być może wśród moich kolegów nie jest to jakiś odosobniony pogląd, natomiast wśród punkowców jako ogólnej grupy, no zdaję sobie świadomość tego, że jesteśmy raczej mniejszością. Pogodziłem się z tym, jakby ja nie mam problemu z tym, że punk rock potrafi przyjmować bardzo różne oblicza ideowe. Słucham bardzo różnych zespołów i też mam bardzo różnych znajomych. W pewnym momencie przestałeś być odbiorcą punka, stałeś się czynnym uczestnikiem ruchu, także jako muzyk. Dzisiaj grasz nam ze swoim zespołem Spirit of 84. Kiedy nastąpił ten moment, w którym z biernego punka stałeś się czynnym? To bardzo szybko. Tak naprawdę to chyba nawet wcześniej próbowałem coś tam robić muzycznie, niż jednoznacznie się określiłem jako punkowiec. Kiedyś, no teraz chyba też dalej tak jest w dużym stopniu, że jak ktoś zaczyna słuchać muzyki, no to też bardzo często ma ochotę od razu coś od siebie pokazać, coś zrobić samemu. No a punk rock jest takim gatunkiem, że nie wymaga jakiejś wieloletniej zdobywania umiejętności. Po prostu masz ochotę grać, to grasz. No oczywiście teraz jest już trochę inaczej, bo mimo wszystko przez lata się nazbierał pewien taki kanon muzyczny, jakieś minimalnych umiejętności, coś trzeba wiedzieć, umieć, jakoś to nagrać. No, wtedy, kiedy ja zacząłem, się tym nikt nie przejmował zupełnie. Można było grać mając gitarę i stukać w jakiś, nie wiem, sprzęt domowy, nagrać na kasetę i puścić kolegom i wszyscy byli zadowoleni. Więc ja właściwie raczej zaczynałem od muzyki. Mniej więcej był to ten sam moment, więc ja nie mam takiego okresu bycia wyłącznie konsumentem. Punk rock jest w jakimś stopniu bardziej, mówiąc ładnie, prosumencki, czyli ta granica między twórcą a konsumentem się bardzo często zaciera. Wisi nowy kołek pałacu kultury. Miasto martwych trupów, miasto śpiących sumień. Rządzę za tych krzyży, betonowych strumień. Opuszczeni ludzie, przerażone szczury. Wisi nowy kołek pałacu kultury. Miasto martwych trupów, miasto śpiących sumień. Rządzę za tych krzyży, betonowych strumień. Książka, która jest dla nas jakimś punktem odniesienia dzisiaj, Please Kill Me, punkowa historia punka, jest złożona w dużym stopniu ze świadectw, z wypowiedzi samych muzyków. I zauważyłem tutaj takie ciekawe zjawisko, kiedy wszyscy oni opisują swoje pierwsze wejście do studia, albo pierwsze publiczne zagranie, albo pierwszą próbę wspólnego zagrania, wspominają, że nie wiedzieli do końca, o co im chodzi, wiedzieli, że musiało być głośno. Wszyscy wywodzili się rzeczywiście z kręgów muzyki nieprofesjonalnej, chcieli podbić świat raczej natężeniem niż wirtuazerią, ale z czasem punk stał się bardzo wyrafinowany, z czasem pojawiła się i tutaj wirtuazeria muzyczna, pojawiły się też dobre teksty, bo sporo tekstów punkowych ma szansę zająć jakieś swoje miejsce w historii literatury nawet. Kiedy zaczęła się ta profesjonalizacja punka? Myślę, że bardzo szybko. W momencie wejścia punk rocka właśnie do studia, w momencie wejścia płyt punkowych na rynek, jeszcze na początku to były wydawane przez duże wydawnictwa. To jest tak, mogę powiedzieć jako muzyk, że sam proces pracy studyjnej bardzo rozwijająco wpływa na muzyków. Jeżeli zespół nagrywa płytę, to z reguły po wyjściu ze studia jest o wiele lepszy technicznie niż przed wejściem do studia. Z tym, że ja nie do końca tutaj się mogę zgodzić z taką stuprocentową, że nie tyle profesjonalizacją, co wirtuozerią. Jednak w punk rocku cały czas jest ważny ten element spontaniczności, również w muzyce, prostoty, siły. I zawsze jest tak, że jeżeli mamy przez kilka lat modę na jakieś bardziej skomplikowane dźwięki, typu jakieś mutacje punka z jazzem, czy z kolei wchodzenie w jakieś ekstremalne rejony, jakieś takie już bardzo, bardzo mocne, niespecjalnie odbiegające jakichś ekstremalnych odmian metalu, czy też z kolei, nie wiem, mieszanie punka z reggae, ska, jakieś łagodne klimaty, to zawsze się to kończy odbiciem wahadła w stronę takiego punka właśnie prostego, ulicznego, robotniczego, takiego właśnie, który mogło sobie zagrać chłopaki z osiedla, mając gitary w rękach od, nie wiem, miesiąca, dwóch. Ja myślę, wiesz, cały czas o takim cytacie z Patti Smith, który jest w tej książce, w Please Kill Me. Patti wspomina: zaczęto doceniać to moje długie, niemal rock'n'rollowe poematy, a ja lubiłam je wykonywać. Zdawałam sobie sprawę, że chociaż na scenie brzmiały świetnie, to w druku już nie są aż takie dobre. Punk rock rzeczywiście wprowadził chyba jakiś nowy rodzaj obecności literatury, czy też tekstu literackiego w przestrzeni publicznej. Nie ma punka bez tekstu, który wyraża coś. Gdybyśmy teraz mieli powrócić właściwie do początku naszej rozmowy, dyskusji o tym, czy punk jest ideologiczny, czy nie jest ideologiczny, czy niesie jakieś przesłanie, czy nie. I gdybyś teraz miał zdefiniować albo przybliżyć nas do przesłania punk rocka, to co byś powiedział? Bym powiedział... Właśnie ja się będę buntował przeciwko czemuś takiemu, ponieważ nie powinno być definicji jednej punk rocka. To jest zaprzeczenie. Się punk rock, dobra, to już będzie próba stworzenia tej definicji przez brak definicji, ale punk rock jako nie anarchistyczny, ale anarchiczny, spontaniczny, szczery, wynikający z jakiejś potrzeby serca, z jakiejś emocji chwilowej czasami nawet, a czasami stałej, powinien się wymykać takim definicjom. Myślę, że każdy, kto się z punk rockiem zetknął, jakoś tam w to wszedł, będzie miał swoją własną definicję. Te definicje mogą się zupełnie wykluczać. I myślę, że jakiej definicji byśmy nie wymyślili, nie stworzymy takiej, pod którą by się podpisał każdy, kto punkiem był lub będzie jeszcze przez najbliższe lata, pewnie długie. Ale przychodzi taki moment, który trochę przypomina policyjne okazania, kiedy przyprowadza się delikwenta, za szybą jest 5 postaci, każda z jakimś numerkiem i należy wskazać winnego. W tym wypadku powiedzmy wskazać punka, czyli jakoś punka od niepunka należy odróżnić. Jak to się robi? Cisza zapadła. Wiesz co, 20 lat temu bym wiedział, a dzisiaj... 20 lat temu co byś powiedział? 20 lat temu bym wiedział, dlatego żebyśmy jednak poznali punka po wyglądzie przede wszystkim. Dzisiaj czasami już punk się mimo wszystko wymieszał, czasami zupełnie jest normalny, czasami dla niektórych taki ubiór bardzo klasyczny jest właśnie punkowy. Dla innych może być to ubiór skate'owski, dla innych jeszcze skinowski. I nie ma już teraz takiego jednego wyznacznika, nie wiem, kiedyś by były glany na przykład. No, powiedzmy, że irokez na głowie to taki symbol, ale też nie wszyscy nosili irokezy. Więc wiesz co, nie wiem, czy dzisiaj jakbym miał postawionych 5 osób ubranych, nie wiem, w różny sposób, czy bym wiedział, jeżeli by nie był to ubrany klasycznie punkowiec, bym spokojnie mógłby nie mieć żadnej oznaki, po której bym mógł się zapytać, że on jest również punkowcem. Pytanie, czy on nim jest w takiej sytuacji w ogóle. Z drugiej strony jeszcze jest przecież, wiesz, moda na irokezę obecnie i teraz właśnie jest tak, że przecież możemy zobaczyć na ulicy, spotkać, wychodząc na miasto, 20 osób z irokezami, z których żadna nie będzie punkowcem. No to się być może jeden z nich będzie dyrektorem jakiejś komórki w korporacji. Bardzo, bardzo możliwe. No, mi to osobiście działa na nerwy mocno, bo pamiętam czasy, kiedy za tego irokeza można było dostać w zęby porządnie, a czasami nawet jeszcze gorzej oberwać. No a teraz jest to takie po prostu taka wydmuszka. No niestety pewne elementy punkowe zostały przejęte przez modę. No myślę, że dla ludzi z mojego pokolenia nie zawsze jest to przyjemny widok. No. Ona jest jak karabin, w rękach z łopaty może zamknąć celę lub przekluwać kraty, znikąd przyjdzie do kona. Wrogiego przejęcia, wszechogarniająca, nie do ogarnięcia, lubi się przebierać. Ma wielką wyobraźnię, role i fetysze, litość i przyjaźnie, najczęściej podrabiana. Ze wszystkich skarbów świata obietnica, szantaż, zapałka, zapłata. Chora na samotność, zbije wieczorami. Bawi się włosami. Nie i na sobie, nie na sobie, nie wie. Drugie dla oczana rozpacz, potrzeba. koszmarem i ucieczką, miejscową pornografią. Pora na depresję, bije wieczorami, dzień zamyka oczy. Udaje, że jej nie ma, atakuje to gdy ciało wstrzyga, zabija, przywraca do życia. Boi się samotna i boi się szczęśliwa, że straci, że dostanie. W każdej wersji odrywa, lecz zawsze się to zmiera i zawsze pójdzie dalej, a my znów na kolanach. Bez nic nie robi dla niej, to rana samotność. Wieczorami, nad kukiem herbaty, bawi się włosami. Udaje, że jej nie ma, atakuje z ukrycia, ustypia, zabija, przywraca do życia. Trójkowym chuliganie literackim Krzysztof Karnkowski. Odbijamy się od książki Please Kill Me, czyli punkowa historia punka. To, co punkowe, często kłóci się z tym, co o tym czasem ty pisałeś w swoich tekstach, gdzie pokazywałeś konserwatywne podejście do życia jako jedną ze ścieżek punkowych. Jeżeli czytamy Please Kill Me, to 2/3 tej książki wypełniają opisy ekscesów, do których dopuszczali się prominentni przedstawiciele tego ruchu, ekscesów w każdym wymiarze, używek, seksu, ogólnie stylu życia. Jak można pogodzić jedno z drugim? Na ile punk jest zespawany ze stylem życia, który dla przeciętnego konserwatysty jest nawet estetycznie, nie mówiąc już o stronie moralnej, nie do przyjęcia? Nie wiem, jakoś dla mnie był do przyjęcia przez całe lata, natomiast jeżeli zostawić już mnie, to jest tak, że jest jak najbardziej to pogodzenie, to niekoniecznie od strony konserwatywnej, dlatego że na przykład dzisiaj bardzo często wśród tych punkowców zaangażowanych w scenę punkową, tych bardziej związanych z jakimiś ideologiami, takie podejście, o którym ty mówisz, czyli jakieś ekscesy z fankami, już nie powiem, czy tego, czy jakieś, to są sprawy, które są nie do przyjęcia dzisiaj w punk rocku właśnie z zupełnie innych przyczyn, czyli powiedzmy z racji, nie wiem, walki z seksizmem, jakimś maczyzmem, z drugiej strony po prostu gwiazdorstwo i to, co kiedyś tym ludziom widać uchodziło, no dzisiaj było nie do przyjęcia, ponieważ dla większości osób w punk rocku takie, wiesz, gwiazdorskie zabawy i wymagania, no to nie jest żaden punk rock, to jest właśnie taki świat muzyki rockowej, do którego tamto towarzystwo jeszcze mimo wszystko aspirowało, a obecni punkowcy raczej to odrzucają. No jeżeli dzisiaj ci, wiesz, zespół... Był taki przypadek, że, wiesz, przyjechał na festiwal taki bardzo podziemny, punkowy, przyjechał zespół Extreme Noise Terror, który sobie zażyczył sprowadzenia kokainy i panienek, no to było dla wszystkich, no to było zupełne nieporozumienie, no bo jak to, no, jest to bardzo, bardzo źle przyjmowane i bardzo źle wspominane. Tu nie trzeba być konserwatystą, żeby, wiesz, to odrzucać. Wystarczy po prostu być punkowcem, tak naprawdę. Czyli swojego syna, a tym bardziej swoją córkę, nie bałbyś się posłać tą drogą? Mogę sobie to teoretyzować, bo nie mam dzieci, ale raczej bym się nie bał, chociaż podejrzewam, że raczej właśnie bym się bał, co moje dziecko jako zbuntowane wymyśli, ponieważ wątpię, żeby szło, wiesz, moją drogą. Moi rodzice też się jakoś tam buntowali przecież i ja nie powtarzam ich drogi. Czuję się w obowiązku osobistym i moralnym do tego, żebyśmy teraz dodali jeszcze jeden appendiks do książki Please Kill Me, bo pisane na całym świecie historie punka mają wiele mankamentów, ale jednym z największych mankamentów jest to, że tam nie ma polskiego punka, który był nie tylko czymś bardzo specyficznym, ale też niezwykle ważnym w latach 80. i 90., a twój przykład wskazuje, że i teraz jest istotny. Ten polski punk, mimo że inspirowany tym, co się działo w Londynie, czy w innych miastach, tym, co puszczała radiowa Trójka na swojej antenie, nabrał bardzo szybko takiego swoistego wyrazu. Co dla ciebie jest taką genezą polskiego punka? Myślę, że polski punk się wziął z takiej beznadziei po prostu komunistycznej. Był bardzo widać, trafiał w takie emocje i nie wiem, jakieś takie po prostu... On oddawał, był dobry do wykrzyczenia beznadziei, wściekłości, której polska młodzież lat 80. no i jeszcze czasu transformacji doświadczała. On nie jest tak zupełnie nieopisany, no bo mamy jakieś krajowe książki. Wiesz, też jest kwestia taka, że polski punk wart jest opisania, a nie tylko przez Polaków, chociażby dlatego, że w Polsce to była bardzo silna subkultura, być może jedna z silniejszych w Europie do pewnego momentu. Mamy próby. Niedawno wyszła taka książka Marty Marciniak, Inna droga życia, i tam na przykład są próby opisania punk rocka, tyle tylko, że one są znowuż z mojego punktu widzenia dziurawe, ale to się bierze z tego, o czym mówię. Każdy ma swoją historię, każdy opisuje z punktu widzenia miejsc, które zna. Inaczej polski punk rock wyglądał, widziany, nie wiem, z Warszawy czy ze Śląska, tak jest w przypadku tej autorki, inaczej pewnie z Krakowa, a znowuż nawet jeżeli mówimy o Warszawie, to ktoś miał innych znajomych, ktoś powie, że jak można opisać punka w Warszawie bez takiej, a takiej kapeli, ktoś inny opisze 10 innych. To jest zjawisko, które się bardzo wymyka. No, ja pamiętam w czasach, kiedy byłem jeszcze bardzo aktywny i wiesz, biegałem z kolegami punkowcami, wiesz, na trasie remont, hybrydy, jakieś koncerty codziennie praktycznie. No, to było tak, że ludzie... Codziennie się słyszało, że ktoś ze znajomych założył nowy zespół, ten zespół grał jedną, dwie próby, potem się rozpadał, był następny zespół, a to już było przez lata 90., czyli to nie był czas tej największej eksplozji, to już była jej końcówka, więc ja sobie myślę, co musiało się dziać 10 lat wcześniej, powiedzmy. Mhm. To jest zjawisko, które moim zdaniem nigdy nie zostanie dobrze opisane i może nawet to lepiej, no bo myślę, że nie o to chodziło w punk rocku, żeby wiesz, 10 lat później albo 20 lat później sobie, wiesz, dwóch facetów, wiesz, rozmawiało o tym w radiu, wiesz, publicysta z muzykiem i socjologiem przy okazji, a żeby, wiesz, ktoś inny o tym pisał książki. To było raczej łapanie chwili, nie o to wtedy chodziło, no. Ale jest jakieś dziedzictwo, do którego się ludzie jednak lubią przyznawać. Ten punk lat 80. miał kilka różnych twarzy. Byli ci, którzy śpiewali, grali w Jarocinie, jak Siekiera czy Armia. Byli ci później, którzy związali się z późniejszym Jarocinem, wtedy kiedy władza komunistyczna jednak próbowała szukać jakichś wentyli po to, żeby odciągnąć młodzież od nastrojów buntowniczych. Byli też tacy, którzy kontestowali nawet kontestatorów Jarocina, chociażby Kazik, który bardzo długo nie wchodził do studia nagraniowego, bo dla niego to był zawsze kompromis z władzą. Która z tych tradycji jest tobie najbliższa i według ciebie najwięcej wniosła do późniejszej historii polskiego punka? Wiesz co, ja nie chciałbym tutaj jednoznacznie mówić, dlatego że i te zespoły czysto jarocińskie bardzo dużo wniosły, miały, wiesz, całą falę później swoich naśladowców i zespoły, które się z Jarocina wymiksowały. Wiesz, po latach to raczej funkcjonowało jako ciekawostka, dlatego że jeżeli już, nie wiem, w latach 90. ktoś słuchał tych kapel, to już się nie zastanawiał, czy one w latach 80. grały w Jarocinie, czy nie grały. Wiesz, tak tutaj podajesz przykład Kultu i podajesz przykład kapel, które nie chciały grać, które grały w Jarocinie, ale zauważ, że Siekiera to jest rok 84., a Kult, który długo nie szedł na układy z mediami, to jest pierwsza obecność medialna Kultu, to jest raptem rok 85. No, więc to nie jest jakiś taki, wiesz, bardzo, bardzo długi czas. Kult jest ważny, bo każdy w Polsce ten zespół zna. No, natomiast wiesz, no, ile osób go utożsamia z punk rockiem, to jest pewnie mniejsza to też jest grupa. Kwestia autoidentyfikacji Kazika i jego grupy, który sam bardzo mocno się do tej tradycji przyznaje. Teraz ukazała się też kolejna książka Wiesława Weissa, taka encyklopedia Kultu. Wcześniej była encyklopedia Kazika. Za każdym razem ta historia Kazika jest poprowadzona od momentu, kiedy on na przełomie lat 70. i 80. zaczął zbierać jakieś docierające tutaj skrawki kultury punkowej, a później sam, będąc w Wielkiej Brytanii, się tym zafascynował. Wiesz, Kazik ewidentnie dla mnie jest muzykiem punkowym. Dlatego, że nawet całą swoją jakby pokierowaniem swojej drogi artystycznej, tym, że on mając pozycję jednak wyjątkową na rynku muzycznym, może, wiesz, wydaje sobie płyty w firmie zaprzyjaźnionej, zakładam, że nikt mu niczego nie narzuca, no, to jest właśnie to, o co chodzi w punk rocku, na pewno. Naszym gościem był Krzysztof Karnkowski, muzyk, dziennikarz. Z nami nie tylko rozmawiał, ale także grał Spirit of 84 na antenie radiowej Trójki. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja, Mateusz Matyszkowicz, już się z państwem żegnam. Do usłyszenia. Nieuchronnie i godnie. I nie wiem, dokąd